कह दो कि इनको वही जिंदगी देगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो पैदा करने का हर काम जानता है।